staną jako stal. A kiedy rozum odzyskają, zobaczą, kto kogo się bał. A kiedy wolność nam oddadzą, nie zapomnijcie o tym, że tak wielu ludzi skrzywdziliście. Zapłaty w końcu przyjdzie dzień. Ha! To mogła być